It's too soon to know it all. He's in and he's out, a force with no direction. Dry stones, wet hands, water from the wasteland. Empty pockets, a broken poker face. Goodbye. beneath its skin. A story untold, let it burst apart from its God-given mold. When it all dissolves, will the memories be all? When you're behind bars, stealing your Person i jej przepiękne skrzypce Upsweep i Slowdown, dwa albumy, do których wracać na pewno będziemy. A opowieści Iris i Amani myślę, że nawet za tydzień w naszym 590 spotkaniu. A teraz już nie przedłużając, jedyna i wspaniała Beth Gibbons, muzyka Henryka Góreckiego, Trzecia Symfonia, Krzysztof Penderecki, Teatr Wielki, Opera Narodowa i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Koncert z listopada 2014 roku. Trzy cudowne, wspaniałe kompozycje, które... ciarki po plecach. 14 minut po pierwszej. Słyszymy się za 45 minut. Thank you. Nie.

Thank you. Symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego w wykonaniu wokalistki Portishead Beth Gibbons i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Pendera.